श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम अमृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम वराकुंपोपि तस्य हरेः पदकमलम वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहम श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कंतावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविंद युगलम् यस्मिन् कुरंगी दुर्षां वक्षोजपुरी कृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमोपरितने कस्तूरिकां नीलमा श्रीखंडं नखचंद्रकांतिलहरी निर्व्याज मातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नारायणाय नमः नराय नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुतु मंद मतेर दयां द्राक् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत् सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त असामृत सिंधु दास्य भक्ति का प्रसंग चल रहा है और दास्य भक्ति में दो स्थितियां हैं। एक स्थिति है योग, दूसरी है वियोग। वियोग का वर्णन कर आए। योग की जो स्थिति है उस योग की स्थिति में पहले सिद्धि, फिर तुष्टि और फिर स्थिति, ये तीन स्थिति जो है इन तीन स्थितियों का वर्णन कर रही है। बस वॉल्यूम कम सीटी मारे। तो तीन जो स्थिति है वो तीन स्थिति, इनमें स्थिति की जो सिद्धि अब स्थिति है उसका वर्णन करें। सिद्धि का मतलब है कि नंद बाबा यशोदा ब्रजवासी इनके यहाँ पर बड़ी उत्कंठा है, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे। कृष्ण का आ जाना योग या सिद्धि, सिद्धि देख करके फिर कृष्ण का आने पर ब्रजवासियों में अत्यंत उल्लास प्रकट होना, वो हो गई तुष्टि, उनको संतोष हो गया। और संतोष के बाद में फिर जो एक स्थिति आई वो आई स्थिति। स्थिति का मतलब है अब कन्हैया के साथ में खेलते कूदते साथ साथ रह रहे, कृष्ण के साथ में, स्वामी के साथ में बराबर निरंतर रह रहे हैं। ये नहीं कि आए दो चार पांच मिनट बैठे, बात की, कैसे हो, राजी खुशी, फिर जाओ, ऐसा नहीं। फिर उनके साथ में रहना, ये स्थिति। ये क्योंकि यहाँ पर गंदा गमन नहीं है, वहां पर वो जो है ये इसका कहीं आभास जरूर है। आभास जो है वो बहुत सुंदर प्रश्न है कि गोलोक में क्या स्थिति ही है, गोलोक में सिद्धि और तुष्टि नहीं है क्या? वहां पर कभी कभी प्रेम वैचित्र्य अवस्था में जैसे प्यारा लौट करके आ गया है, मिलन में भी विरह की स्थिति हुई और विरह के बाद में प्यारा आ गया है, तो ये स्थिति तो वहां पर भी है, परंतु वो कहीं भावना में है, वो यथार्थ में फिजिकली नहीं है, वो कहीं कहीं उनकी कल्पना में, इमेजिनेशन में, कि कृष्ण चले गए हैं फिर लौट करके आए हैं, ये भाव कहीं विराजमान है। जैसे श्रीमद् भागवत में कहीं वर्णन किया कि जयति जन निवास देवी की जन्म वाद यदोर परशस्वैर दोर्भिरस्य नरधर्मम स्थिरचर विजनग्न सुस्मितम श्री मुखेनो ब्रजपुर बंतानाम वर्धयन कामदेवम। ब्रजवासी जन श्री कृष्ण जब लौट के आए, उस लौट के आने पर अब जैसे कल्पना में ही आए हुए, जैसे कृष्ण चले गए, इमेजिनेशन में कहीं चले गए और लौट करके आए, तो उस समय श्री ब्रजवासी जन कहीं वर्णन करें श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतिम अध्याय में ही, अंतिम श्लोकों में ही है ये कि जयति जन निवास, ये कृष्ण जन निवास, हम ब्रजजनों के बीच में ही इनका निवास है। मथुरा द्वारका में तो इनका जो जाना आना है वो केवल परदेश जाना है, धर्मशाला में रहना है और वहां से लौट करके अपने होटल के कमरे से फिर वापस लौट करके घर, तो ये है जन निवास। तो वास और निवास इन दोनों में अंतर हो गया। तो जयति जन निवास, हम ब्रजजनों के बीच में निवास करने वाले ये कृष्ण हैं जो लौट करके आज मानो द्वारका से आए हैं, ये कल्पना कर रहे हैं भी ब्रजवासी जन। देव की जन्म बाधा, देवकी जी में इनका जन्म हुआ ये केवल एक रूमर है, बाधा ये यथार्थ नहीं है, ये तो हमारे बेटा है, हमने अपनी आंखों के सामने इनको देखा, यशोदा जी में इनका जन्म हुआ है। तो देव की जन्म बाधा, देवकी जी में इनका जन्म हुआ वो केवल बाध है। यदवर परशस्वर दौर भी रहस्य नधर्म, इन्होंने देवकी जी में मेरा जन्म हुआ, मैं यशो देवकी नंदन हूं, वसुदेव नंदन हूं, ये प्रसिद्धि क्योंकि बोले इनको कोई कार्य प्रयोजन सिद्ध करना था, और प्रयोजन क्या था कि यादवों की सहायता को लेकर के इनको जरासंध इत्यादि को मारना था, शाल्ब जरासंध दंतवक्र इत्यादि जो हैं उनको इनको मारना था। तो यदवर परिषद स्वयं यादवों की जो परिषद है उसके द्वारा, और स्वयं दौर भी इनकी भुजा कौन है, अर्जुन, उस अर्जुन के द्वारा इनको महाभारत कराना था। अब यदि ये देवकी नंदन नहीं कहलाते और यशोदा नंदी बने रहते तो वहां पर अर्जुन की सहायता नहीं ले सकते थे, वहां पर ये यादवों की सहायता लेकर के और दुष्टों का वध नहीं करा सकते थे। जरासंध के साथ में युद्ध करके 18 बार आक्रमण करके जरासंध की सेना को उन्होंने पराजित किया, रुक्मणी विवाह इत्यादि के समय अनेक सेनाओं को पराजित किया, शाल्ब ने द्वारका के ऊपर आक्रमण किया, शाल्ब का वध किया, अनेक अनेक बार अनेक असुरों को अपनी शरणागत, बाणासुर इत्यादि को अपनी शरणागत करवाया। ये विवाह करने के लिए गए और वहां पर इन्होंने जो भौमासुर है उसको मार करके उन कन्याओं को मुक्त किया, 20,000 राजाओं को मुक्त किया। तो ये यादवों की जो सहायता लेकर के, सेना लेकर के, तो ये तो सेना लेने का एक बहाना था, ये तो हमारे बेटा हैं, देवकी जी के बेटा नहीं है। तो जयति जन्म निवास देवकी जन्म बाधा, यदुवर परिषद, यादवों की सभा, और स्वयं दौर भी अपनी भुजा रूप, दो हमारे भुजा, अपनी भुजा रूप जो अर्जुन है उसके द्वारा अस्यन अधर्मम, अधर्म को इनको दूर करना था, इसलिए इन्होंने जगत में ये रूमर फैला दिया कि मैं बसदेव जी का पुत्र हूं, और यादवों की और पांडवों की सहायता ले ली, अन्यथा पांडव यादवों का ब्रजवासियों के साथ में सीधा संबंध है नहीं। इसलिए दोर भी अस्यंत अधर्म स्थिर चल ब्रज नग्न, परंतु पृथ्वी का जो कार्य था उस एक कार्य को पूरा करके अब जल्दी से लौट करके आ गए, हमारे ब्रज में आ गए हैं, और ब्रज के स्थिर चर जितने भी हैं जड़ चेतन, उनके वृजन माने कष्ट को ये हरण करने वाले हैं, हमारे विरह को दूर करने वाले हैं। तो ये सिद्धि देखिए, नित्य लीला में भी ऐसी सिद्धि कभी वे नित्य लीला के प्रकट भी करते हैं, द्वारका में माने भाई गोलोक धाम में भी करते हैं ऐसे कि ये लौट करके आ गए हैं, अब ये हमारे साथ में स्थिति में विराजमान होंगे, जो सिद्धि और तुष्टि वो हो गई, अब ये स्थिति में हमारे साथ में रहेंगे। तो स्थिर चर ब्रज नग्न सुस्मितम श्री मुखेनो, अपने मुस्काते हुए श्री मुख के द्वारा, और ब्रजपुर बनता नाम, ब्रजपुर की जितनी भी बनता हैं उनके वर्धयन कामदेवम, हम गोपियों के कामदेव को बढ़ाते हुए ये विराजमान है। तो ब्रजपुर बनता नाम, अन्यथा पुर बनता केवल कहते, ब्रज बनता नहीं कहते, तो ब्रजपुर की बनताओं के हृदय में कामदेव को बढ़ाते हुए विराजमान, ये स्थिति का श्रीमद् भागवत में जैसे वर्णन है, बड़ा सुंदर। तो आया तो वो श्लोक केवल वंदना में अंत, लीला कथा का वर्णन करने के बाद में अंत में वर्णन वंदना में ये श्लोक सुखदेव जी ने कहा ब्रजवासियों का, परंतु ये जो श्लोक है ये कहीं श्री कृष्ण के पुनर्ब्रज आगमन लीला का संदर्भ प्रस्तुत करने वाला श्लोक है कि श्री कृष्ण पुनः ब्रज लौट करके आए, इसका ये प्रमाण है कि ब्रजपुर बनता नाम वर्धयन कामदेवम, ये यहाँ पर लौट करके आए हैं, और जयति जन निवास, ये हमारे अपने जनों के बीच में निवास करने के लिए गए, अभी तो परदेशी रिश्तेदारों के यहाँ पर कभी निवास करने के लिए गए, अब अपने घर में निवास करने के लिए आज ये आए। तो स्थिति जो है वो स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। हंसदूत में कहा गया है कि ब्रजवासी कैसे रहते हैं, 137वां पद्य है, सहवासो मुकुंदेनो स्थित निगतता बुधाई, मुकुंद के साथ में फिर निश्चिंत होकर के रहना, पहले सिद्धि हुई, सिद्धि के बाद में तुष्टि हुई, तुष्टि के बाद में स्थिति, अब निरंतर श्री कृष्ण की सेवा करते हुए कृष्ण के साथ में उनके माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करते हुए रहना, उसका वर्णन कर रहे हैं। हंसदूत में श्री ललिता जी किसी हंस को दूत बना करके भेज रही हैं। कवि श्री राधिका अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो गई, और व्याकुल होकर के श्री यमुना जी के किनारे जिस समय वे आई, और यमुना जी के किनारे ही एकदम व्याकुल हो गई, सखियों ने तुरंत ही उनको संभाल करके यमुना जी के निकट की जो कुंज है उस कुंज में विराजमान किया, जल्दी से सखी तोड़ करके कमल लाई, कमल के पत्ते जो हैं उनकी शैया बनाई, श्री राधिका को शीतल कुंज में उस समय शयन कराया, और सब व्याकुल हो रही है क्या करें क्या नहीं करें, सबके हाथ पांव फूल रहे हैं। उसी समय किसी सखी ने श्री राधिका की नासिका के नथनों के पास में रूई के कुछ फाये रखे। उन फायों में जैसे ही कंपन हुआ वैसे ही श्री ललिता विशाखा का आलिंगन करती हुई गले लगती हुई कह रही है, बोले सखी बधाइयां बधाइयां, देख देख मैंने अपनी आंख से देखा जो रूई का फाया रखा गया था उसमें थोड़ा सा कंपन हुआ, अभी सखी के प्राण विराजमान है। सब उस समय शीतल उपचार कर रही हैं, चंदन श्रीप्रिया के श्रृंग में लगा रही हैं, पंखा कर रही हैं, कमल से जल से भिगो भिगो करके पंखा कर रही हैं। और श्रीप्रिया को जब चेत आया उस समय सब परम परम आनंदित हो रही हैं, श्री राधिका को धैर्य प्रदान कर रही हैं। और उस समय श्री ललिता जी कोई कमल लेने के लिए श्री यमुना जी के किनारे जैसे ही आती हैं, इतने में ही किसी हंस को आते हुए देखती हैं। और जब हंस को आते हुए देखती हैं तो उस हंस की अभ्यर्थना करती हैं, वंदना करने लगती हैं और कह रहे हैं कि हे हंस, तुम प्रसिद्ध हो कि निरक्षीर विवेक रखते हो, कौन सी वस्तु नित्य है और कौन सी वस्तु अनित्य है, ज्ञानियों में मुकुटमणि हो, हंस हो और तुम निरक्षीर विवेक रखते हो। और निरक्षीर विवेक में श्री कृष्ण का मधुर रूप ही परम परम उपास्य है और कृष्ण की परम प्रिया श्री राधिका है, इसलिए हे हंस तुम्हारी स्वाभाविक रूप में ही सत्वगुण में भगवत चरणारविंद में प्रवृत्ति है। हंस होने के कारण, निरीक्षण विवेक होने के कारण सत्वगुण में तुम्हारी प्रवृत्ति है, तुम निर्मल जो जल है उसमें निवास करने वाले हो, तुम्हारी स्थिति भी सना श्रेष्ठ स्थान पर विराजमान है और श्री कृष्ण आत्मा नाम गणाकर्षी होकर के विराजमान है, इसलिए ज्ञान की पराकाष्ठा कहीं कृष्ण भक्ति में ही है, इसलिए हे हंस तुम ब्रजवासी हंस होकर के विराजमान हो, इसलिए तुम स्वाभाविक रूप में ही जो ब्रजवासी प्रेमी जन है उस प्रेम के महत्व को तुम जानते हो और प्रेम के महत्व को जानने पर तुम्हारा हम अभ्यर्थन कर रहे हैं। दूत काव्य की एक विशेषता है कि जो संदेश भेजने वाला है, कामार्ता है प्रकृति कपड़ा चेतना चेतनेशु, मेघदूत में कालिदास ने कहा कि जो काम में आर्त होते हैं, प्रेम में आर्त होते हैं, वे चेतन अचेतन में विचार करने में असमर्थ होते हैं। तो हम तुमको दूत बना करके भेज रही हैं, यदि मेघ को दूत बना करके कभी भेजा किसी प्रेमिका ने, ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं, कहीं वायु को दूत बना करके भेजा, परंतु उनकी अपेक्षा तुम तो हंस हो, परम हंस हो, संसद का विवेक रखने वाले हो, इसलिए तुमको दूत बना करके भेजना यह सर्वथा उपयुक्त है। और तुमसे बढ़कर के और कोई परोपकारी नहीं हो सकता है, तत्व और अतत्व का विचार करने वाला तुम्हारा स्वभाव है, निरीक्षण का विवेक करने वाला स्वभाव है और श्री कृष्ण ही पर तत्व हैं, इसलिए हम तुमको दूत बना रहे हैं। तो पहले तो दूत को क्यों चुना, ये एक प्रश्न आया दूत काव्य का, दूत काव्य की विशेषताओं में। फिर दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा जो सोपान आता है स्टेप, वो स्टेप है कि दूत की सब जगह पूजा की जाती है। कालिदास का जो मेघ है, जो यक्ष है, वह यक्ष दूत को उस समय कुछ उपलब्ध नहीं था, कुटज का फूल था, एक पहाड़ी फूल, उस पहाड़ी फूल को ही लेकर के उस मेघ को समर्पित करता है, कुटज पुष्प का के द्वारा अर्घ प्रदान करता है। ऐसे ही यहां हंस, उस हंस की श्री ललिता जी अभ्यर्थना करती है। अब हंस जब राजी हो गया तब उसको मार्ग बताया जाएगा। पहले अपनी व्याकुलता बताई जाएगी कि हमारी बड़ी गरज है और तुम हमारी सहायता करो, तुम क्यों दौत्य कार्य कर रहे हो, इस दौत्य कार्य करने की उपयुक्तता पहले सिद्ध की जाएगी कि इस दौत्य कार्य करने में तीन प्रकार के लाभ हैं। तुमको पुण्य मिलेगा, किसी दीन दुखी की सेवा करने पर परोपकार का पुण्य मिलेगा। फिर दूसरा, मार्ग में तुम जाओगे तो तुमको तुम्हारी अपनी जो मनोवृत्तियां हैं उन मनोवृत्तियों के अनुरूप बहुत सारी विस्मयकारी, आश्चर्यकारी और सुखदायी वस्तुओं का दर्शन करने का एक अवसर मिलेगा और तुम्हारा एक बढ़िया टूर हो जाएगा। नई नई जगह देखने का, नए नए स्थान देखने का ये तुमको एक विस्मयकारी और मनोहर एक अवसर उत्पन्न हो जाएगा। और तीसरा वो ये कि तुम हमारा बड़ा भारी उपकार करोगे और तुमको परम परम हमारा उपकार करके ये हमारे कार्य को भी करने में तुम्हारी सहायता प्राप्त होगी और हमारे और प्रिय के कितने आशीर्वाद तुमको प्राप्त होंगे। तो ये तीन तीन वस्तुएं हैं, माने नव नव स्थानों का दर्शन और पुण्य लाभ, दूसरे किसी दीन की सेवा करने पर सुकृत की प्राप्ति और किसी दीन की सेवा करने पर, विरही की सेवा करने पर उसके द्वारा प्रशंसा की प्राप्ति, ये तीन वस्तुएं दूत को प्राप्त होंगी। बढ़िया स्थानों का दर्शन करोगे और दर्शन करके वहां पर परोपकार, तीर्थ यात्रा का तीर्थ यात्रा, दर्शन का दर्शन, टूर का टूर और पुण्य का पुण्य लाभ, ये तीनों तुमको प्राप्त होंगे। अब क्योंकि कालिदास का जो दूत है मेघदूत, वो किसी विषयी का दूत है और वो एक विषयी काम में लीन होने वाला व्यक्ति है, विषयों में आसक्त व्यक्ति है, इसलिए उसको कहीं प्रलोभन दिया जा रहा है कि तुमको विषय सुख की भी प्राप्ति होगी, शब्द स्पर्श निताय हरि बोल, तुमको शब्द स्पर्श रूप रस गंध, नई नई सुंदरियां, नए नए लोक, नई नई वस्तुएं, इनका दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो उसको तो वो विषयी जन जो है उसको विषय का लोभ दिया गया, परंतु यहां पर जो दूत है वो हंस है, इसलिए वो विषयों से पहले ही निवृत्त हो चुका है और कृष्ण भक्ति में विषय वो कहीं बाधक हैं, इसलिए यहां पर लोभ शब्द स्पर्श रूप रस इंद्रियों के संतर्पण के लिए नहीं है। यहां पर जो सुख है, यहां पर जो लोभ दिया जा रहा है वो ये कि तुमको पंचम पुरुषार्थ कृष्ण दर्शन करने का महामहा लाभ मिलेगा, परतत्व का लाभ मिलेगा। ये अंतर है मेघदूत में और हंसदूत की जो प्रवृत्ति है उनकी पद्धति एक भले है परंतु प्रवृत्तियों में दोनों में अंतर है कि एक जगह विषयी की विषय वासनाओं को उद्दीप्त करके उनके संतर्पण करने का सौभाग्य प्रदान करके उसे लोभ दिया जा रहा है, परंतु यहां पर लोभ प्रदान किया जा रहा है कि ज्ञान का भी परम परम फल श्री भगवत भक्ति और कृष्ण दर्शन है, उस कृष्ण दर्शन करने का सौभाग्य तुमको प्राप्त होगा क्योंकि तुम हंस हो और हंस कहीं उत्सुक होता है। अब चौथी चीज दूत काव्य की, पहले था किसी दूत को दूत बनाना, किसी जड़ व्यक्ति को भी या किसी पशु पक्षी को भी, हंस जैसे व्यक्ति को भी दूत बनाना, इसका औचित्य दिखाया गया। फिर हंस की अभ्यर्थना की गई, दूत की प्रार्थना की गई, फिर दूत की प्रार्थना करने के बाद में तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि दूत को इस बात के लिए कहीं राजी करना कि तुम जाओगे तो इसमें वो कहे मेरा क्या लाभ, मैं क्यों जाऊं। तो उसको कह रहे हैं नहीं, तुम केवल हमारा ही उपकार नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अपने स्वार्थ की भी पूर्ति होगी और तुम जो हंस हो तुम्हारी हंस रूपता सार्थक होगी। अब चौथा जो स्टेप है वो चौथा स्टेप है कि कहीं तुम रास्ता भटक न जाओ। इस दूत काव्य में भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, भौगोलिक स्थितियां, उनका वर्णन किया गया। जैसे मेघदूत में दक्षिण के रामगिरी पर्वत से लेकर के आंध्र के रामगिरी पर्वत से लेकर के और कैलाश तक का पूरा जो भौगोलिक चरित्र है, उस भौगोलिक परिस्थिति और दर्शनीय स्थलों का वहां पर पूरा वर्णन किया गया। इसी प्रकार यहां पर श्री नंदगांव से लेकर के और मथुरा तक आने वाले जितने भी लीला स्थली हैं उन लीला स्थलियों का वहां पर वर्णन किया गया कि तुम यहां से चलोगे तो तुम्हें अमुक गांव मिलेगा, तुम्हें नरी सैमरी गांव मिलेंगे, नरी नरी अब कृष्ण नहीं लौट करके आने वाले हैं, ऐसे नदी सैमरी इत्यादि जो गांव हैं वो तुमको प्राप्त होंगे, वहां से चलोगे तो तुमको फिर मघेरा मृगहरा जहां पर कृष्ण बंशी बजाते हैं और सारे मृग इकट्ठे हो जाते हैं वो मृगहरा क्षेत्र मिलेगा, वहां से चलोगे तो तुमको फिर कहीं चीरघाट जो है वो चीरघाट मिलेगा जहां पर कृष्ण ने हम गोपियों के वस्त्र हरण किए थे, वहां से चलोगे तो तुमको अमुक अमुक असुर के वध की जो स्थली है वो रास्ते में प्राप्त होंगी, गोवर्धन प्राप्त होंगे और गोवर्धन से होकर के जब तुम फिर वृंदावन आओगे तो वृंदावन में रासस्थली का तुम दर्शन करोगे, रासस्थली का दर्शन करने के बाद में फिर जब तुम आगे बढ़ोगे तब यहां से तुम अक्रूर तीर्थ, उन अक्रूर तीर्थ पर पहुंचोगे, अक्रूर तीर्थ से बढ़कर के फिर तुम गोकर्णेश्वर महादेव वहां पर पहुंचोगे, उनकी महिमा, फिर वहां से बढ़कर के फिर तुम मथुरा पहुंचोगे, मथुरा में श्री द्वारका कृष्ण के ऐसे महल हैं और वहां पर उस महलों की घंटा ध्वनि, उन घंटा ध्वनि को तुम श्रवण करोगे और उनके साथ में तुम भी कुछ बोल करके अपनी झुनझुन झुनझुन जो आवाज है उसको करते हुए तुम वहां जो देव आरती हो रही है उस देव आरती में सम्मिलित होगे, फिर इसके बाद में श्री कृष्ण के पास में पहुंचोगे और वहां कृष्ण कैसे विराजमान है और वहां का जो परकर है वो कैसे स्थिति में है, इस स्थिति का वर्णन करो, का वर्णन करेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमने जो तुमको संदेश दिया वो किसी गलत व्यक्ति के पास में पहुंच जाए, ऐसा भी जरूर नहीं है, तो इसके लिए सावधान होना चाहिए। इसलिए कृष्ण की परफेक्ट आइडेंटिटी ये बताती है कि उनमें ये गुण हैं, उनकी आंखें ऐसी हैं, उनके अधर ऐसे हैं, उनका वक्षस्थल ऐसा है, उनके वे ये सारे गुणों से ऐसा उन्होंने किरीट मुकुट धारण कर रखा होगा, वे कहीं आसन पर कहीं पद्मासन लगा करके आलती पालथी मार करके बैठे होंगे, उन्होंने किसी गोल तकिया को अपनी गोद में रखा होगा, उसके ऊपर अपनी कफोड़ी रख करके अपने दोनों हाथ कपोल के ऊपर रख करके बैठे होंगे। क्या चित्र अद्भुत, श्री रूप को समझिए, उस समय कृष्ण की जो शोभा का वर्णन करते हैं कि कैसे वे गोल तकिया के ऊपर कफोड़ी रख करके अपनी कोहनी टिका करके उसके ऊपर हाथ रख करके ध्यान से आराम से बैठे होंगे और परहास कर रहे होंगे, कोई बात सुन रहे होंगे, कोई उद्धव सलाह दे रहे होंगे, उनको सुनोगे तो कहीं गड़बड़ न हो जाए, उनमें ये गुण हैं, ये उनके रूप हैं, ये गुण हैं, ऐसी ऐसी उनकी लीलाएं हैं, उनके चरित्र हो रहे होंगे। जब पूरा पक्का हो गया कि जगह पर पहुंच गया दूत, इसके बाद में सबसे बाद में फिर जो संदेश है उस संदेश को दिया जाएगा। कि यहां पर तुम्हारे कृष्ण से कहना, तुम्हारे कोई पहले परिचित रहे हो, शायद तुमको याद हो, शायद है, याद है कि नहीं, कोई ब्रजवासी थे होते हैं उनकी शायद तुमको याद हो, वहां पर कोई ललता नाम करके कोई तुम्हारी परिचिता रही होगी, उस ललता ने आपके श्री चरणारविंद में प्रणाम करते हुए ये संदेश भिजवाया है। और उस समय कहीं उलाहना, कहीं प्रार्थना, कहीं व्याकुलता, कहीं अपना विरह, जितने भी विरह के संचारी भाव हैं, उन सबों को कहा गया। और अंत में ये कहा गया कि यदि और कुछ नहीं कर सको तो इतना करना कि श्री कृष्ण का दर्शन करके उनकी चरण धूलि में जरा सा लेट करके तुम वापस मेरे पास में आ जाना, मैं तुमको प्राप्त करके कृतकृत हो जाऊंगी। ऐसे हंसदत्त बड़ा दिव्य काव्य, बहुत सुंदर, और उसमें दूत काव्य की जितनी भी विशेषता है कि दूत का चयन, दूत को चयन करने के कारणों का स्थापन तर्क सहित, फिर दूत की अभ्यर्थना, फिर दूत को मार्ग का निर्देश, फिर दूत को साथ के साथ में ये बताते रहना कि तुम मथुरा जा रहे हो, ये केवल उपकार के लिए नहीं जा रहे हो, इसमें आम के आम गुठलियों के दाम भी हैं, तुम्हारा अपना स्वार्थ भी है, ये बताएंगे। फिर मार्ग के साथ में जितनी भी लीला है उन लीला स्थलियों का, और जो भौगोलिक परिवेश है उस भौगोलिक परिवेश और उन स्थानों का पूरा विवरण, माने एक यात्रा साहित्य की पूरी पद्धति वो वहां पर प्रस्तुत की जाएगी। और यात्रा साहित्य की पद्धति प्रस्तुत करने के बाद में फिर जिसको संदेश देना है उसके स्वरूप का वर्णन, और स्वरूप का वर्णन करके उसके परिवेश को देखते हुए अपने संदेश को कैसे दिया जाए, कि वहां पर बैठे होंगे सब लोग, उनके सामने हमारे संदेश को स्पष्ट रूप से न कहना, उन संदेश को कहीं अन्योक्ति के माध्यम से कि कोई ऐसा एक प्रेमी तुम्हारा ब्रज में विराजमान है जिसमें अपूर्व ललिता इत्यादि विराजमान है ललता, परंतु ललता नाम न लेकर के कहीं संदेश के माध्यम से उसे कहीं अपने स्वरूप को छिपाते हुए जो लज्जा और वारिमानता है अभिता, उस अभिता को धारण करते हुए फिर उस संदेश को कहा जाएगा, और संदेश को कह करके फिर संदेश में अपना विरह वर्णन करके और अंत में उस वस्तु को लेकर के श्री कृष्ण का जो उत्तर है उसको लेकर के तुम हमारे पास में आना, हम कृतकृत हो जाएंगे। तो वो हंसदूत की एक पूरी प्रक्रिया है, उसमें वर्णन कर रहे हैं कि मथुरावासी कैसे श्री कृष्ण के साथ में स्थिति को प्राप्त करते हुए आनंदित हो रहे हैं। भागवत निवास में एक बार ललित माधव का कई दिन तक प्रवचन हुआ था, बड़ा सुंदर, मैंने बहुत कलात्मक काव्य है। श्री कृष्ण मथुरा से उद्धव संदेश भेजते हैं और गोपियां यहाँ से श्री ललिता जी हंसदूत को भेजती हैं, ये दोनों बड़े सुंदर ग्रंथ है। तो उसी के कहीं सार को दे रहे हैं कि पुरस्तात आभिरी गण भयद नामास कठिना, मन स्तंभालंबी कुरकुल कथा संकथयिता, स जानुभ्याम अष्टापद भुवमवष्टम्य भविता, गुरो शिष्यो नूनम पद कमल संवाहन रता है। शायद हो गया था, पर कोई बात कि जब तुम जाओगे तो पुरस्तात आभिरी गण भयद, जो ब्रज गोपिका गण है उनको भय देने वाला एक व्यक्ति तुमको मिलेगा, नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि शत्रु का नाम कैसे लें, ये आत्म नाम गुरु नाम नामाति कृपण सिच श्रेयस कामी नगृणीयात नामापत्य कलत प्रयो, इसलिए अक्रूर का नाम नहीं लेकर के है, कोई वहां पर एक व्यक्ति तुमको दिखेगा जो आभिरी गणों को गोपी गणों को भय प्रदान करने वाला था, जो अत्यंत कठिन चित्त है, हमारी आंखों को निकाल करके जो ले गया, मन स्तंभालंबी, और वो बड़ा बूढ़ा है इसलिए मणि के खंबे का सहारा लेकर के ढूंढ करके कहीं मणि के खंबे के सहारे वो बैठा होगा। मणि स्तंभालंबी कुरकुल कथा संकथयता, क्योंकि बड़ा बूढ़ा है इसलिए कुरकुल की कथा कह रहा होगा कि ऐसे ययाति राजा हुए और उनके ऐसे यदु हुए और उनके ऐसे पुरु हुए और पुरु में कुरु ऐसे हुए और उन कुरुवंश में पांडव और कौरव ये दो उत्पन्न हुए। ऐसे न जाने पांडवों की कौन सी कथा, यादवों की कथा वो कर रहा होगा। पुराने लोग जैसे कथा कहते हैं, पुरानी पुरानी बातें, ऐसे वो कह रहे होंगे। और सच जानुभ्याम अष्टापद भुवम अवष्टम भविता, और उनके पास में ही वो अक्रूर वो उद्धव भी बैठे होंगे। जानुभ्याम जो अपने घेंटुओं के सहारे बैठे होंगे, श्री कृष्ण ने सिंहासन पर बैठ करके चरण चौकी के ऊपर अपने चरण रखे हैं और चरण चौकी के नीचे घेंटों के सहारे बैठ करके विचरणों को पलोट रहे होंगे। तो अष्टापद माने सुवर्ण, उनकी भुव माने उनकी चौकी के ऊपर जो कृष्ण के चरण रखे हैं उनको घेंटों के बल बैठ करके वे चरणों को दबा दे हैं। गुरु शिष्य हो, वो बृहस्पति जी का शिष्य है। नूनम पद कमल संवाहन रहता है, पद कमल संवाहन करते हुए विराजमान। तो यहाँ पर उद्धव और अक्रूर का वर्णन करके ये स्थिति का वर्णन किया कि कैसे आनंद पूर्वक वहां सुख पूर्वक श्री कृष्ण के साथ में रहा जा रहा है। अंधत कह रहे हैं हमारे ब्रज में अभ्यंगांकरम सुबंधुम पर स्नान प्रदम बाधितम वस्त्र प्रापण शर्म धाम बकुलम गंधार प्रक्रम पुष्पकम मिष्ट द्रव्य समर्पकम मधुकरम तांबूलदम जाम्बुलम नित्यम गोष्ठ सुधांशु कांत सुधया पुष्टि दीक्षा महे। के हम श्री कृष्ण का दर्शन कब करेंगे। सुबंध नाम करके जो कृष्ण के सेवक हैं वे श्री कृष्ण के श्री अंग में मालिश करने वाले, अंगमर्दन करने वाले सुबंध नाम करके जो सेवक हैं वे अंगाभ्यंग कर्म अंगों का अभ्यंग करने वाले हैं। स्नान प्रदम वारिदम, वारिद नाम करके जो दास हैं वे श्री कृष्ण को स्नान कराने वाले हैं और जल भर के लाते हैं और श्री कृष्ण को स्नान कराते हैं। वस्त्र प्रापण शर्म धाम बकुलम, बकुल जो हैं वो श्री कृष्ण को वस्त्र प्रापण वस्त्र समर्पित करने वाले हैं। शर्म धाम, शर्म कहते हैं सुख, ब्राह्मणों को शर्मा कहा जाता है। सभी ब्राह्मण अपने नाम के आगे शर्मा लगाते हैं, जितने भी क्षत्रिय हैं वे अपने नाम के आगे वर्मा लगाते हैं, जितने भी वैश्य हैं वे अपने नाम के आगे गुप्ता लगाते हैं। ये तीन त्रिवर्ण ये सबके वो हैं। बाद में शूद्र जो हैं वे भी अपने नाम के आगे सिंह ही लगाते हैं, ये सामान्य। तो शर्मा वर्मा गुप्ता और फिर कहीं शूद्र भी कहीं अमुक दास इत्यादि कह करके वो अपने आप नाम के आगे लगाते हैं। तो वस्त्र प्रापण शर्म धाम, सुख के को प्रदान करने वाले बकुल वस्त्र प्रदान करने वाले हैं। गंधार प्रणम पुष्पकम, श्री कृष्ण को रोली गंध चंदन इनको समर्पित करने वाले पुष्पक हैं। चंदन समर्पित करने वाले का नाम ब्रज में पुष्पक है श्री नंद भवन में। और मिष्ट द्रव्य प्रदाप समर्पकम मधुकरम, मीठा द्रव्य प्रदान करने वाले मधुकर हैं। और तांबुल दम जाम्बुलम, श्याम सुंदर के पानदान को तैयार करने वाले जम्बुल हैं, उनका नाम श्री जम्बुल जी है, जम्बुल जी। और निष्ठम गोष्ठ सुधांशु कांत सुधया, ऐसे गोष्ठ के सुधांशु गोष्ठ के चंद्रमा है श्री कृष्ण, उनकी कांत सुधा से पुष्टम दिदक्षामहे, ऐसे ब्रज के परकर का मैं कब दर्शन करूंगा, ये लोग नित्य स्थिति में विराजमान हैं। श्री कृष्ण की सेवा करते हुए विराजमान है। अब निज अवसर शुश्रूषा विधाने सावधानता पुरस्तस्या निवेशाद्या योगे मीशां क्रियामता। अब जितने भी ये परकर हैं ये अपने अपने अवसर पर शुश्रूषा करते हैं और बड़े सावधान होकर के सेवा करते हैं। सेवा में कहीं कोई ढलाई नहीं, कहीं आलस्य प्रमाद नहीं, बिल्कुल सावधान होकर के ये सेवा करते हैं। निज अवसर शुश्रूषा विधाने, अपनी शुश्रूषा करने में ये बड़े सावधान हैं। पुरस्तस्या निवेशाद्या, ये श्री कृष्ण के सामने सर्वदा बैठे रहते हैं। योगे मीशाम, तो संयोग के समय कृष्ण के पास में बैठे रहना, ये अमीशाम क्रिया मता, ये इन सब दासों की क्रिया है। केचित अस्या रते कृष्ण भक्तिया स्वाद बहिर्मुखा भावत्वमेव निश्चित्यो न रसावस्थताम जमो। अब यहां पर एक नया शास्त्रार्थ शुरू किया। भरत मुनि ने कहीं ये कहा और इसके बाद में साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ उनने भी ये कहा, रतिर देवादि विषया भाव इत्यभिधीयते। देवता विषयक जो रति है वो देवता विषयक रति को भाव कहा गया, उन्होंने उसको रस नहीं माना, क्योंकि देवता के साथ में हम पूरी तरह से एकता स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो जो भक्ति है उसको कुछ लोग काव्यशास्त्र के, लौकिक काव्यशास्त्र के कुछ विद्वान भक्ति को रस नहीं मानते हैं। बोले भक्ति को हम रस नहीं कहेंगे, रस से मिलती जुलती कोई बात कहेंगे और उसको उन्होंने एक नाम दिया भाव। रसिर देवादि विषया, देवता के विषय में जो रति है, प्रेम है, उसको भाव कहा जाएगा, उसको रस नहीं कहा जाएगा। कृष्ण क्योंकि देवकोटि में है इसलिए कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको हमको कह देना चाहिए भाव, उसको रस नहीं कहेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ में हम पूरी तरह से एक नहीं हो सकते। कृष्ण के साथ में हम पूरी तरह से एक नहीं हो सकते हैं, किसी भी देवता के साथ में पूरी तरह से एक नहीं हुआ जा सकता है। कहते हैं कि कुमार संभव में कालिदास ने शिव पार्वती के विलास का वर्णन कर दिया प्रारंभ में, और उसका अपराध उनको यह लगा कि उनके शरीर में कोढ़ हो गया। तो ऐसे अनेक अनेक प्रसंग जहां प्राप्त हैं, जहां पर कि अपने इष्ट के मधुर लीला का गायन करने पर अपराध लग जाता है। हाँ, शिव माता पिता मरते उनके माता पिता का वर्णन कर, हाँ कर दिया उन्होंने और उनके कोढ़ हो गया। हाँ हाँ, तब रघुवंश का रचना की, तब जाकर उनका। तो ये तो श्री जीव गोस्वामी जी ने भक्ति को रसन मानने वाले लोगों का पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि भक्ति में तीन दोष हैं। भक्ति में एक दोष ये है कि उसमें स्वरूप सामर्थ्य नहीं है, रस बनने की सामर्थ्य नहीं है। दूसरा दोष है उसमें रस सामग्री की अयोग्यता, स्वरूप अयोग्यता, सामग्री की अयोग्यता और परिपाक की अयोग्यता, ये तीन दोष माने। माने भक्ति रस अवस्था में नहीं पहुंच सकती है। रस अवस्था का तात्पर्य है जहां पर हम अपने आप को पात्र के साथ में मिलाकर के एक कर ले, स्वपर तटस्थ भाव समाप्त होकर के भग्नावरणता जहां प्राप्त हो। एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, भग्नावरणता। भग्नावरणता का तात्पर्य है ये मेरा है, ये पराया है, ये तटस्थ का है, ये भाव जहां पर समाप्त हो जाए वहां पर उसको कहते हैं भग्नावरण का। अब जब हम दुष्यंत शकुंतला को देखते हैं तो वहां पर तो पूरा भग्नावरणता हो जाती है, और हम अपने आप को कभी दुष्यंत के साथ में एक कर लेते हैं, कभी शकुंतला बोल रही है दुष्यंत से तो शकुंतला के साथ में अपने मन को मिला लेते हैं। हम कभी शकुंतला बन जाएंगे, कभी दुष्यंत बन जाएंगे, और स्व पर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के भग्नावरण होकर के हमारे हृदय में या शकुंतला के हृदय में जो प्रेम है या दुष्यंत के हृदय में जो प्रेम है, उस प्रेम के साथ में हम साधारणीकरण कर लेंगे, जनरलाइजेशन कर लेंगे। इसलिए लौकिक काव्यों में जहां 8 रस कहे गए, उन 8 रसों में या 14 जो इंस्टिंक्ट कही गई, उन 12 जो इंस्टिंक्ट कही गई, 13 इंस्टिंक्ट, उन 13 में 12 इंस्टिंक्ट्स जो हैं उनमें तो हम तादात्म्यता प्राप्त कर लेंगे, परंतु हम भक्ति के साथ में तादात्म्यता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो अपना इष्ट है उस इष्ट के साथ में हम तादात्म्यता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इष्ट के साथ में हम वो भाव प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात श्री राधा रानी के प्रति श्री कृष्ण जैसे भाव रख रहे हैं, क्या हम वो भाव रख सकते हैं? हाय हाय, अनर्थ हो जाएगा। राधा रानी जो कृष्ण के प्रति भाव रखती हैं, क्या हम राधिका की सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं? महा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भक्ति में उन लोगों का ये कहना है कि स्वरूप योग्यता नहीं है रस बनने की, इसका खंडन करेंगे। दूसरी जो सामग्री है वो सामग्री भी बड़ी बड़ी दिव्य है, उस सामग्री के साथ में भी हम अपनी पूर्ण योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तादात्म्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। माने वैकुंठ के साथ में हम कैसे तादात्म्य प्राप्त करेंगे? वहां का जो वैभव है वैसा तो जो रस की सामग्री है, माने विभाव सामग्री, अनुभाव सामग्री और संचारी सामग्री और सात्विक सामग्री, तो विभाव अनुभाव संचारी और सात्विक, इनके साथ में भी हम कहीं तादात्म्य प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति में साहित्य दर्पणकार अथवा श्री भरत मुनि वे कहते हैं कि उसमें परकर अयोग्यता है, स्वरूप योग्यता, परकर अयोग्यता, और तीसरी अयोग्यता वे मानते हैं, प्रीत संदर्भ में श्री जी संयोजन कर रहे हैं, वो है कि स्थाई भाव जो है भक्ति के हृदय में, कृष्ण सेवा रूपी जो स्थाई भाव है, भक्ति रस का स्थाई भाव है कृष्ण रति, माने कृष्ण की सेवा करने की कामना, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन, वो सेवा करने की भावना है, वो इन सब वस्तुओं से मिलकर के परम आस्वादनीय अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि परम आस्वादनीय अवस्था को प्राप्त तब किया जा सकता है जबकि हम सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाएं, सामान्य अवस्था में उसका प्राप्त उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ये 3 दोष दिखाई, स्वरूप योग्यता, परकर योग्यता और सिद्धि की अयोग्यता। परंतु रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं नहीं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं, परंतु कम होने के कारण आप ये नहीं कह सकते हैं भक्ति रस नहीं। जौहरी की दुकान पर पूरे दिन में 2-1 ग्राहक आएगा किसी महारत्न को खरीदने के लिए, 3-4 ग्राहक आ गए बस। परंतु कुंजड़ी की दुकान पर बथुआ खरीदने के लिए भीड़ लगी रहेगी। तो भीड़ को देख करके ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि बथुआ बड़ी चीज है और रत्न छोटी चीज है, ये उचित नहीं है। तत्वतः रस की जो स्थिति है वो है आवरण भंगता, और आवरण भंगता जितनी भक्ति में प्राप्त है वैसी आवरण भंगता स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के केवल ध्येय पदार्थ में ही एकमात्र स्थित हो जाना, ये जैसा एक भक्त में संभव है वो जैसे लोक का त्याग करके, अपने स्वार्थ का त्याग करके, अपने पत्नी बच्चे घर उनका त्याग करके, जैसे वह समाज की पूरी जो परवेश है वो मुझसे क्या कहेगा, उसकी प्रतिक्रियाओं का त्याग करके जैसे वो रस में डूबता है, वैसा और कोई नहीं डूब सकता है। इसलिए स्वरूप योग्यता तत्वतः भक्ति में जितनी ज्यादा है उतनी लोक में नहीं, उल्टी बात। स्वतः तटस्थ भाव से मुक्त होना, आवरण भंग होना जैसे भक्ति में संभव है वैसी कहीं दूसरी जगह नहीं है। दूसरी बात, परकर योग्यता की बात कही। परकर योग्यता की स्थिति यह है कि श्री कृष्ण में जैसे सारे नायकों के भेद प्राप्त हैं और श्री राधारानी में जैसे सारी नायिकाओं के भेद, अष्ट नायिकाओं के भेद, हम श्री गीत गोविंद पढ़ रहे हैं। गीत गोविंद में जैसे कभी उत्का होकर के, कभी खंडता होकर के, कभी अभिसार का होकर के, कभी गृहणी होकर के, विप्रलब्धा होकर के, कभी बासक सज्जा होकर के श्री प्रिया जी विराजमान हैं, कभी वे धन्य होकर के श्याम सुंदर को प्राप्त करके परम परम कृतकृत्य होकर के स्वाधीन भर्तृका होकर के वे विराजमान हैं, तो जितनी भी नायिकाओं के भेद हो सकते हैं वे सब श्री राधिका में प्राप्त है। श्री राधिका की ही एक सामर्थ्य है कि वे औपाधिक परकिया भाव धारण किए हुए हैं। औपाधिक परकिया भाव भी धारण किए हुए हैं और परमस्विया भी, उपाधि में तो परकिया है, परकिया की उपाधि धारण किए हुए हैं, परंतु है परमस्विया। तो ये जो विशेषता है, विरुद्ध धर्माश्रयता एक काल में प्राप्त होना, तो नायिका की जितनी क्षमताएं और नायिका के जो गुण हैं उनका यदि कहीं पराकाष्ठा कहीं प्राप्त होती है, एपिटोम प्राप्त होता है, तो वो श्री राधिका में प्राप्त है। नायक के जितने भी गुण बताए गए अन्यत्र तो वे गुण छीटा छीटा है, परंतु श्री कृष्ण में एम नाद नेता सुरम्यांग। अब सुरम्यांगता जैसी कृष्ण में है वैसी जगत के किसी पुरुष में हो सकती है क्या? वैसी सुंदरता हो ही नहीं सकती है। हर चाह मांस का बना हुआ शरीर है, उसमें कहां सुंदरता, उसमें तो बदबू अदबू ही भरी हुई है, घृणा मल भरा हुआ है। जैसी विदग्धता, जैसी वीरता, जैसी सत्यवादिता, जैसे गुण श्री कृष्ण में है वो कहीं दूसरी जगह नहीं। इसलिए आपका ये कहना गलत कि भक्ति में परकर योग्यता नहीं है। भक्ति में स्वरूप योग्यता भी है, क्योंकि आवरण भंगता भक्त को जैसी प्राप्ति है वैसी आवरण भंगता कहीं प्राप्त नहीं। श्री राधारानी को, ब्रज भक्तजनों को कृष्ण की सेवा करते समय जैसी आवरण भंगता प्राप्त है, स्वपर तटस्थ भाव से जैसी मुक्ति है, वैसी किसी लोक में हो नहीं सकती। लोक में कहीं ना कहीं स्वार्थ रहेगा, परंतु ब्रज प्रेम में कहीं भी स्वार्थ नहीं है, इसलिए रस वही है। तो स्वरूप योग्यता है, परकर योग्यता है, क्योंकि गुणों की ऐसी महिमा कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे परकर में प्राप्त नहीं। अब तीसरी, कहीं रस की पुष्टि की जो योग्यता है, वो पुष्टि की योग्यता भी जैसी भक्ति में है वैसी पोषण होने की योग्यता कहीं दूसरी जगह नहीं। विभाव अनुभाव संचारी भाव की सामग्री से पुष्ट होने की जैसी योग्यता है, वह पुष्ट होने की योग्यता जैसी कृष्ण कथा में है वैसी कहीं दूसरी जगह नहीं। पंत है रेयर, परंतु रेयर होने के कारण यह नहीं है कि वह भक्ति नहीं। हीरे की कीमत हीरे की ही रहेगी, बथुआ की कीमत नहीं होगी। इसलिए भक्ति ही मुख्य रस है। और जो औपनिषदिक रस था, उस औपनिषदिक रस को काव्य शास्त्री रस के तराजू पर भी ये तोला जाए, तो काव्य शास्त्री रस की तराजू पर भी भक्ति सबसे अधिक पुष्ट होती है, सिद्ध होती है। और काव्य शास्त्रीय तराजू पर काव्य के जितने भी गुण हैं, विभाव अनुभाव व्यवचारी भाव के संयोग से हृदय में पहले से स्थित जो रस है वह विभाव सामग्री से कहीं अभिव्यक्त होकर के, अनुभाव सामग्री से कहीं अभिव्यक्त होकर के, संचारी सामग्री से कहीं पुष्ट होकर के, कार्य कारण सहचारी जो थे वे कार्य कारण सहचारी नहीं हुए बल्कि वे कहीं विभाव अनुभाव और संचारी भाव बन गए। कार्य वह अनुभाव वह कहीं विभावन व्यापार के द्वारा विभाव बन गया, जो रिएक्शंस थे कार्य थे वे रस के कारण स्थाई भाव के कारण वे कहीं कार्य नहीं रहे बल्कि वे अनुभाव बन गए। और संचारी भाव जो पोषक भाव थे वे पोषक भाव पोषक नहीं रहे बल्कि स्थाई भाव के प्रभाव से उन पोषक को अब कहा जाने लगा संचारी भाव। तो जगत में जो कारण है वह रति के कारण, कृष्ण रति के कारण वह बन जाता है विभाव। जगत में जो कार्य है वह कृष्ण रति के प्रभाव से वह कहलाने लगता है अनुभाव। और जगत में जो पोषक है वह कृष्ण रति के प्रभाव से रूप धारण कर लेता है संचारी भाव का। और इन तीनों सामग्रियों से पुष्ट होकर के माने स्वपर तटस्थ भाव से तीनों ही मुक्त हो गए। लौकिक माने शरीर के जो की जो सीमाएं हैं, हमारे अपने साधनों की जो सीमा है उनसे सब मुक्त हो गए। और उस समय स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के पात्र का जो स्वपर तटस्थ भाव है उसके साथ में हम पूरी तरह से मिल गए। जैसे शिशुपाल के साथ में हमारी क्या लड़ाई है, ये जरा अलग लीला से अलग हट करके देखो। शिशुपाल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम काहे को गुस्सा हो रहे हो। परंतु श्री कृष्ण का जो भाव है वो हमारे भीतर आ जाएगा, योगी तो श्री रुक्मणी का जो भाव है उस भाव के साथ में हम मिल जाएंगे। शिशुपाल ने हमारा व्यक्तिगत जीवन में व्यवहार में बेचारे ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, कभी हमने उसको शक्ल से देखा भी नहीं है व्यवहार में। परंतु कृष्ण लीला का जो हम अध्ययन करते हैं, श्रीमद भागवत की जब रुक्मणी प्रसंग का अध्ययन करते हैं, तो शिशुपाल के साथ में हमारे हृदय में भी ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो व्यक्तिगत शरीर के जितने भी परवेश हैं उनसे मुक्त होकर के हम चिन्मय जो अवस्था है उसमें पहुंच गए। और चिन्मय जो पात्र हैं उनके साथ में तादात्म्यपन्न होकर के हम उस रस का आस्वादन करते हुए विराजमान हो जाते हैं। तो रूप गोस्वामी जी श्री हरिकृष्ण श्री जीव गोस्वामी पाद ने प्रीत संदर्भ में यह स्थापित किया कि भक्ति में कृष्ण रति में स्वरूप योग्यता भी है, कृष्ण रति में परकर योग्यता भी है, और कृष्ण रति में रस बनने की जो योग्यता है वो योग्यता माने परिपाक योग्यता भी, तीसरी परिपाक योग्यता, स्वरूप योग्यता, परकर योग्यता और परिपाक योग्यता, ये तीनों योग्यताएं भक्ति में जैसी हैं वैसी कहीं दूसरी जगह नहीं है। प्राकृत कहीं काव्य का श्रवण करते हुए हम कहीं न कहीं थोड़े से अंश में कहीं न कहीं अपने शरीर से जुड़े रहते हैं और अपने शरीर के सुख दुख को कहीं न कहीं हम अनुभव करते हैं, जबकि भक्ति में इन सब से एक भक्त परम परम मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्ति ही एकमात्र रस है। क्या बात, ये एक बहुत माने कठिन शास्त्रार्थ था, पर बहुत सरल ढंग से उसको इस तरह से कहीं प्रस्तुत किया जा सकता है कि भक्ति रस है। तो यहां पर उसी शास्त्रार्थ को उठाया गया है। पंक्ति देखिएगा, 139वीं पंक्ति है, श्लोक है कि केचित अस्या रते कृष्ण भक्तिया स्वाद बहिर्मुखा। कुछ लोग जो लौकिक काव्य में ही सदा डूबे रहे हैं, ये नॉवेल पढ़ा, वो उपन्यास पढ़ा, वो प्रेम कविता पढ़ी, वो ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये ही इसमें ही जो डूबे हुए हैं कहानी किस्सों में ही, और उन कहानी किस्सों में जो पड़े हुए हैं, कृष्ण भक्ति आस्वाद बहिर्मुखा, जो कृष्ण भक्ति के आस्वाद से बहिर्मुख है, ऐसे जो काव्य शास्त्री काव्य शास्त्र के आचार्य हैं, लौकिक काव्य शास्त्र के जो आचार्य हैं, विश्वनाथ मम्मट आदि, भामह इत्यादि, वे जो कृष्ण भक्ति आस्वाद बहिर्मुखा, माने लौकिक भक्ति काव्य के जो चारों संप्रदाय हैं, एक संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय, के अलंकार ही काव्य की आत्मा है, परंतु अलंकार काव्य की आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि अलंकार शरीर का होता है, आत्मा का अलंकार नहीं होता है। और मृतक को सजाने पर भी जैसे उस अलंकार का कहीं अवमूल्यन हो जाता है, आत्मा है तब तो अलंकार सुशोभित है, और आत्मा नहीं है तो शव शोभन जो वस्तु है वो केवल मनोरंजन मात्र हो जाएगा, शव को सजाना वह मनोरंजन मात्र हो जाएगा और वो हीन हो जाएगा, इसलिए अलंकार काव्य की आत्मा नहीं हो सकता है। फिगर ऑफ स्पीचेस जो हैं वे काव्य की कभी भी आत्मा नहीं होते हैं, वे केवल वस्तु को अधिक चमत्कार मात्र उत्पन्न करते हैं। अब दूसरा संप्रदाय, पहला था अलंकार संप्रदाय, दूसरा है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय का तात्पर्य है कि जहां पर वैचित्र भंगी भणति, किसी बात को चमत्कार पूर्ण ढंग से कहा जाए, उसका नाम है वक्रोक्ति। जहां पर चमत्कार उत्पन्न हो, किसी बाबा जी से पूछ रहे हैं कि भाई तुम कौन में हो, तो बुरा लगेगा, और उसे एक कवि पूछेगा तो पूछेगा कि पूर्व आश्रम में आप किस वर्ण को अलंकृत करते थे, माने बनिया बामन में कौन थे, सीधा सीधा ये नहीं पूछ रहे बनिया थे कि बामन थे कि राजा थे, ठाकुर थे, कौन थे, ये न पूछ करके पूर्व आश्रम में आप किस वर्ण को अलंकृत कर रहे थे, तो ये कवि के पूछने का ढंग होगा। वैचित्र भंगी भणति, किसी चमत्कार पूर्ण ढंग से कोई बात कही जाए, कहां से आए हो, यो न पूछ करके एक कवि पूछेगा किस देश के लोग आपके वियोग में व्याकुल हो रहे हैं, कहां जाओगे, किस देश के लोग आपके स्वागत के लिए उत्सुक हैं, तो ये कवि की भाषा अलग होती है, तो ये वैचित्र भंगी भणति हो गई। परंतु ये भी केवल वाणी का एक अलंकार है, काव्य की आत्मा नहीं है, बुद्धि को केवल अलंकृत कर रहा है, हृदय को बहुत ज्यादा अलंकृत नहीं कर रहा है, प्रभावित नहीं कर रहा है। अब तीसरा जो संप्रदाय है, वो तीसरा संप्रदाय हुआ, माने अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, तीसरा जो हुआ वो रीति संप्रदाय। कहीं सुंदर वाक्य रचना शब्दों के प्रयोग के द्वारा कोई वस्तु को कहा जाए, जैसे जिस समय महाकवि बाण भट्ट कादंबरी लिखने के बाद में मर रहे थे, मृत्युशैया पर थे, उनके दोनों पुत्र आए, दो पुत्र थे, एक पुत्र बड़ा नैया, एक था वैयाकरण था। अब वे कह रहे हैं कि मेरा काव्य तो अधूरा रह गया, मैं जो काव्य लिख रहा था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, अब इसका जिम्मेदारी किसको दूं, तो बड़े बेटे को बुलाया और बड़े बेटे से कहा, परीक्षा ले रहे हैं कि सामने ये जो खड़ा हुआ है जैसे इसका वर्णन करना। उसने कहा, शुष्को वृक्षस्तिष्ठ त्यग्र, छोटे बेटे से पूछा कि सामने जो खड़ा हुआ है जरा सा इसका वर्णन करना, इसको कैसे बताओगे तुम। उसने कहा, नीरस तरुर बिल सतपुरता, नीरस तरुर बिल सतपुरता। उसने कहा, तू मेरे काव्य को पूरा करेगा। बड़े बेटे को नहीं दिया, छोटे बेटे को दिया उस काव्य को पूरा करने के लिए। तो इसको कहते हैं रीति, विचित्रा पद रचना रीति। तो रीति, तो तीसरा संप्रदाय हो गया रीता रीति। चौथा संप्रदाय जो है वो हो गया ध्वनि। ध्वनि का मतलब है कि वस्तु जो वर्णन की जा रही है वो मुख्य नहीं है, उस वस्तु ने जो प्रभाव डाला उस प्रभाव को कितना वर्णन किया जाए। सामने ये वृक्ष है, ऐसी सुंदर लता है, इसके फूल गुलाबी हैं, इसमें बीच बीच में कांटे हैं, नीचे उसकी एक बड़ी सुंदर कटोरी है, उसके ऊपर सुंदर फूलों की पंखुड़ियां हैं। वस्तु का कहीं यथावत चित्रण किया गया, परंतु यथावत चित्रण करने पर भी कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो वो यथावत जो चित्रण है, इदमित चित्रण, वो कहीं प्रमुख नहीं है। हाँ हाँ, और परंतु उसी में यदि कोई लता किसी वृक्ष से लिपटी हुई है और कोई वर्णन करे, आहा जैसे कोई नायिका नायक से लिपटी हुई परम शोभा को प्राप्त हो रही है, ऐसी अपूर्व शोभा हो रही है। सखीगण श्री वृंदावन में प्रियालाल का दर्शन करने तमाल वृक्ष से लता लिपटी हुई है, तो एक प्रभाव का वर्णन किया जाए, तो वो हो गया ध्वनि अलंकार। तो ध्वनि का भी हो गया, और ध्वनि भी क्योंकि रस का एक भेद है, अंत में जाकर के जो चौथा जो संप्रदाय हुआ वो रस संप्रदाय हुआ। इसलिए काव्य की आत्मा जो है वह कहीं रस ही है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसलिए कहीं निर्धारित किया गया कि रसात्मक जो काव्य है वह रस ही काव्य की आत्मा है। ध्वनि या सजेशन वो रस में अपने आप प्राप्त होता है, इसलिए ध्वनि वह भी रस के भीतर ही आ जाएगी। रस नहीं है केवल ध्वनि, ध्वनि है तो वो भी सुंदर काव्य नहीं होगा। जहां पर हृदय में बैठा हुआ कोई जो भाव है वह उन्नत होकर के आस्वादनी बने, उसका नाम रस है। ध्वनि तो हो सकती है, विद्यार्थी बैठे हुए हैं और कोई विद्यार्थी कहे उकता रहा है, गुरुजी का पाठ समझ में आ नहीं रहा है, बोले गुरुजी बैठे थे वर्णन करने के लिए कृष्ण लीला और ये क्या काव्य शास्त्र की क्लास ही लेने लगे, कोई पोइटिक्स की क्लास ही लेने लगे और उसके लक्षणों को बताने लगे, क्या इसे मन नहीं लगा है। वो कह रहा है गुरु जी 7:45 बज रहे हैं, तो वो गलत नहीं कह रहा है, 7:45 बज रहे हैं, 7:45 तो बज रहे हैं, परंतु उसका कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु जी इसमें मन नहीं लग रहा है, आप अपने विषय से भटक गए हैं, अपने विषय पे आओ। तो ये जो तीसरा अर्थ निकल रहा है इसको हम ध्वनि कहेंगे, परंतु इसमें रस नहीं है। बात तो सही कही गई कि हमको आगे जाना है, हमको अभी संध्या करनी है, इस समय स्नान करना है, सायंकालीन स्नान करना है, हमको आगे अपना संध्या वंदन करना है, दूसरे कार्य करने हैं, पाठ करने हैं, इसलिए आप अपनी क्लास बंद करो, परंतु इसमें रस नहीं है। रस वो है जहां पर यदि कोई बात कही जाए और कहने पर हृदय में सोया हुआ जो रति नामक स्थायी भाव है, क्रोध नामक स्थायी भाव, विस्मय नामक स्थायी भाव, जुगुप्सा स्थायी भाव, शोक नामक स्थायी भाव जहां जागृत हो, और जागृत होकर के आस्वादनी बने, इसमें आस्वादनी कुछ नहीं बन रहा है कि संध्या हो गई माने अब बंद करो, तो इसमें कहीं रस नहीं है। इसलिए ध्वनि भी काव्य की आत्मा नहीं है, काव्य की आत्मा रस ही है। तो काव्य के जो 5 भेद थे कि काव्य की आत्मा कौन है, किसी ने कहा अलंकार काव्य की आत्मा है, किसी ने कहा वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है, किसी ने कहा रीति काव्य की आत्मा है, किसी ने कहा ध्वनि काव्य की आत्मा है, परंतु किसी ने कहा रस काव्य की आत्मा है, रस ही काव्य की आत्मा होकर के विराजमान है। ये जहां पर कहा गया वो ही मुख्य होकर के विराजमान है। तो श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं काव्य के अंग हैं, ये पोषक या आत्मा नहीं है। जैसे अलंकार हमने धारण किया है, अलंकार कोई आत्मा थोड़ी है। ऊपर से नीचे तक हम सोने हीरे से लद रहे हैं, परंतु वो काव्य वो आत्मा थोड़ी है। वे अलंकार आत्मा नहीं हो सकते। हमारी रूप रंग बड़ा सुंदर है, आकर्षक है, वो भी काव्य की आत्मा नहीं है। आत्मा अलग चीज है, शरीर की सुंदरता अलग चीज है। हमारा प्रस्तुत करने का ढंग, चलने का ढंग, बोलने का ढंग बड़ा मीठा है, परंतु वो रीति जो है वो काव्य की आत्मा नहीं है। आत्मा एक अलग चीज है, शरीर अलग चीज है, वो शरीर का एक भाग है। काव्य की आत्मा रस ही है, रसो ऐसा, और ब्रह्म ही काव्य की आत्मा है। ब्रह्म को ही रस रूप कहा गया को कुल मिलाकर के। तो जो काव्य शास्त्र के पांच जो संप्रदाय हैं, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और रस संप्रदाय, इनमें रस ही काव्य की आत्मा होकर के विराजमान। परंतु जो भक्ति को रस ही नहीं मान रहे हैं महाशय जी, भक्ति को तुम कह रहे हो ये भाव है, तो उसके विषय में कह रहे हैं कि केचित अस्या रते कृष्ण भक्ति आस्वाद बहिर्मुखा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कृष्ण, इस कृष्ण भक्ति उसके आस्वाद से बहिर्मुख हैं। उन्होंने कभी हाथ में माला ली नहीं, कभी कृष्ण भक्ति का उनको आस्वाद नहीं है, इस कृष्ण रति के आस्वाद से बहिर्मुख हैं। तो वे लोग तो इसको भाव कह देंगे कि भाई हम कृष्ण के साथ में पूरा तादात्म्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हम राधा रानी के साथ में पूरा तादात्म्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कहां से करोगे। यदि कोई मंजरी भाव ग्रहण करेगा तो राधा रानी का आस्वाद उसको प्राप्त होगा। मंजरी भाव ग्रहण नहीं किया है तो आस्वाद कहां से प्राप्त होगा। मंजरी भाव कोई ऐसे ही आ जाएगा क्या? पहले श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया रसनिवृत्ति निष्ठा रुचि भाव आएगा, फिर प्रेम आएगा, तब जाकर के कहीं जो महाभाव, उस महाभाव के एक अंश के रूप में, साधन भक्ति के रूप में, फिर मंजरी भाव की प्राप्ति होगी। तो तुम वहां तक पहुंचे ही नहीं हो तो तुम समझोगे कैसे। बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि जब कोई नया एक बोल रहा है, अब वो जैसे अवच्छिन्न अवच्छिन्न कहकर के, अवच्छेद अवच्छिन्न कहकर के बोल रहा है, हेतु की भाषा बोल रहा है, वो कान ही हमारे पास में नहीं है तो हम क्या समझेंगे। दूसरा व्यक्ति समझ जाएगा नया एक भाषा को, जिसके पास में वो भाषा ही नहीं है, कान ही नहीं है, वो नहीं समझेगा। अब मेरे सामने कोई फिजिक्स के किसी सूत्र को वर्णन करे तो मेरे पास में वो कान ही नहीं है। केमिस्ट्री के उस सूत्र को यदि कोई व्यक्त करे, वो टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी मुझे। तो जिसके पास में जो कान है वही तो उसको समझेगा। तो तुम बहिर्मुख हो भक्ति के आस्वाद से, इसलिए तुम भक्ति को रसन मांग करके तुम भाव कह रहे हो, और तुम तर्क देते हुए कह रहे हो कि भक्ति में स्वरूप योग्यता नहीं है, परकर योग्यता नहीं है और परिपाक योग्यता नहीं है। हम कह रहे हैं जैसी स्वरूप योग्यता, परकर योग्यता और परिपाक योग्यता भक्ति में है, वैसी आवरण भंग कर सकने की क्षमता लौकिक काव्य में भी नहीं है। और जैसे तुम कह रहे हो कि एक विषयी व्यक्ति तो कृष्ण भक्ति की ओर कदाचित उत्सुक हो जाता है क्योंकि कृष्ण लीला मनुष्यवत है, परंतु एक भक्त उसके सामने दुष्यंत, शकुंतला, नल दमयंती, श्री फरियाद, सोहनी महिवाल, इन प्रेम कथाओं का वर्णन करने के लिए बैठो, वो कान बंद करके चला जाएगा। फिर क्या बकवास कर रहे हो, हटो जी इसको बंद करो, ये लैला मजनू की दास्ता हमको नहीं सुननी है, बंद करो इसे, वो कभी उसे सुनेगा ही नहीं। जबकि एक लौकिक व्यक्ति राधा कृष्ण की लीला को सुन लेगा क्योंकि वह नरवत लीला है। तो भक्ति में कहीं प्रवेश हो जाएगा, परंतु तो जो भक्तगण हैं वो संसार की कथाओं को, इन प्रेम कथाओं को कहीं फूटे कान से भी नहीं, फूटी आंख से भी नहीं देखेंगे, उसकी वो उन्मुख होंगे ही नहीं। इसलिए जो कृष्ण आस्वाद बहिर्मुख है वे इसको भाव कह रहे हैं, परंतु तुम्हारा सिद्धांत हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि भक्ति में पूर्णतः स्वरूप योग्यता है, पूर्णतः उसमें परिकर योग्यता है, पूर्णतः उसमें परिपाक योग्यता भी विद्यमान है। और जैसी परिपाक योग्यता यहां है वैसी परिपाक योग्यता कहीं दूसरी जगह नहीं। जो परिपाक योग्यता है वो परिपाक योग्यता जैसी यहां है वैसी तुम्हारे काव्य में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति को नहीं चाहते हैं। कोई कवि किसी खेत के पास में पहुंचे, किसान के पास में, बोले अजी हमने बड़ी सुंदर कविता लिखी है तुम सुन लो। बोले मारे हमें खेत की नराई करनी है, हम जा रहे हैं, तुम आ जाना, मैं के ऊपर सुनाते रहे ना, हम खेत की नराई करते रहेंगे, तुमको ये बकबका ज्यादा लग रहा हो। तो वे लोग भी लौकिक काव्य के प्रति भी बहुत सारे लोग उपेक्षा कर लेंगे। तो उपेक्षा करना ये भक्ति को रस नहीं है, इसका तर्क नहीं हो सकता है। तो न रसावस्थताम जगहु इत तावत असाधियो यत पुराणेश केशुचित श्रीमद भागवते चैव प्रकटो दृश्यते रसः इत तावत असाधियः। तुम्हारा ये कहना कि भक्ति रस नहीं है ये शास्त्र की दृष्टि से और तर्क की दृष्टि से असाधियः, यह गलत है, सिद्ध नहीं होता है, साधीय नहीं है, माने इसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। पुराणेश केशुचित, क्योंकि पुराणों में, पुराणों का चरित्र देखो तो सही, पुराणों में कैसे प्रेम में विफल हो रहे हैं, कैसे रस का आस्वादन कर रहे हैं। और इसका उदाहरण स्वयं श्री नव योगेश्वर निम महाराज के संवाद में दे रहे हैं भक्ति की महिमा में, कि भक्ति में जो रस है वो कहीं दूसरी जगह नहीं है। क्वचित रुदती अच्युत चिंतया, क्वचित कि कभी भक्त श्री अच्युत की चिंता करते हुए सर्वव्याप्त परम सुंदर किसी भी गुण में जो न्यून नहीं है, उनका नाम अच्युत, सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ होकर के जो विद्यमान है, जहां पर च्युति नहीं है, कमी नहीं है, उसका नाम अच्युत हुआ। तो जो सर्वश्रेष्ठ नायक होकर के विराजमान है, ऐसे उन अच्युत की चिंता में कभी वह भक्त रुदती रुदन करता है, क्वचित हंसती कभी कृष्ण को सामने आया हुआ देख करके हंसने लगता है, कभी नंदती कृष्ण जब छिपने लगते हैं तो हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करता है छिप करके मत जाओ, बदती अलौकिका कभी कभी कृष्ण रुक जाते हैं तो उनसे अरे प्यारे मेरी बात का बुरा मान गया क्या, ऐसा कहकर के बदती उससे बात करता है, नृत्यति कृष्ण सामने उपस्थित हो जाते हैं तो नृत्य करने लगता है, और नृत्य करते हुए नाचते हुए कृष्ण के सामने वह उनको रोकने का प्रयास करता है, कभी गायति उनके गुणों का गायन करने लगता है, एक ही वाक्य को अनेक अनेक बार हे सुंदर हे सुंदर हे सुंदर ऐसे कहीं अलग अलग अलग स्वरों का प्रयोग करके विभिन्न भावों को वह व्यक्त करते हुए व्यक्त स्थित होता है, और अनशीलेंती अजम और कभी आंख बंद करके उनके रूप का ध्यान करने लगता है, और भवंत तूष्णीम परमेत्य निर्वता कभी चुप हो जाता है। इसी तरह से श्री अब ये रस की स्थिति है, ऐसी रस की स्थिति कहां प्राप्त होगी, ऑडिटोरियम में जहां रस का श्रवण कर रहे हैं उस रस में डूबने वाले इतने इस तरह से डूबने वाले कितने लोग हैं, भक्ति में डूबने वाले दिख जाएंगे, परंतु जहां एक विशाल ऑडिटोरियम में बैठकर के कोई नाटक देख रहा है काव्य सुन रहा है उसमें कितने लोग हैं जो कि इस तरह से नाचने लग जाए, हमको तो ये बताओ कितने परसेंट नाचेंगे काव्य को देख करके, जबकि भक्ति में यदि कहीं नृत्य हो रहा है तो कितने लोग बिना नृत्य किए हुए बैठे रहेंगे, उल्टी बात। तो रस की जैसी परिपाक योग्यता भक्ति में है वैसे ही लौकिक काव्य में भी नहीं है। निशम्य कर्माणि गुणान अतुल्यान वीरान लीला तनु कृतानि यदाति हर्षो पुलकाश्रु गदगदम प्रोत्कंठ उद्गायते रौति नृत्यति। श्री प्रहलाद जी के चरित्र में कहा, प्रहलाद जी कह रहे हैं असुर बालकों को उपदेश देते हुए कि भक्ति में निशम्य कर्माणि श्री कृष्ण के कर्मों को सुन करके, गुणान अतुल्यान उनके अतुल्य कर्मों को सुन करके, वीर्याणि लीला तनु भी उन्होंने जो अवतार धारण किए उनको श्रवण करके, यदाति हर्षः भक्त एकदम अति हर्ष से युक्त हो जाता है, पुलकाश्रु कंपः उसके हॉरिपिटेशन उसके रोम खड़े हो जाएंगे, उसके परपरेशन उसके शरीर से पसीना प्रश्वेद जो है वो बहने लगेगा, फ्रम्बलिंग वो कांपने लग जाएगा, कंप उत्पन्न हो जाएगा उसमें, उसके कंठावरो फ्रॉट चॉकिंग उसके हो जाएगा, अपने आप कंठावरोध हो जाएगा, उसके मुख की विवर्णता हो जाएगी, फेस का जो कलर है वो कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाएगा। तो भक्ति में ये बड़ी सरल प्राप्त है, सरलता से प्राप्त है, जबकि लौकिक में ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं कहीं कहीं कितने परसेंट में प्राप्त होती है, जबकि भक्ति में जो भक्त हैं उनमें ये वस्तुएं सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए रस की स्थिति और रस में तन्मयता प्राप्त कराने की स्थिति जैसी भक्ति में है वैसी लौकिक काव्य में नहीं है। इसलिए भक्ति को भाव कहकर के भैया छोड़ो मत, भक्ति का ऐसा डिवेल्युएशन मत करो, भक्ति का अवमूल्यन मत करो, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ रस है। अन्य रस भक्ति से मिलते जुलते होने के कारण, कहीं आवरण भंग की एक स्थिति को प्राप्त कराने के कारण उनको रस कह दिया, परंतु वे मोक्ष तक ले जाने वाले नहीं है, जबकि भक्ति मोक्ष को ही नहीं मोक्ष को थूतकृत करके सेवा सुख को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए भक्ति में जो सुख है वह लौकिक काव्य में नहीं है। ये लौकिक काव्यों के काव्यकार लौकिक की काव्य की प्रशंसा करने वालों के गाल के ऊपर श्री रूप गोस्वामी का बहुत बड़ा तमाचा है कि भक्ति में आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें स्वरूप योग्यता नहीं है, परकर योग्यता नहीं है, परपाक योग्यता नहीं है, तीनों योग्यताएं उसमें परिपूर्ण रूप से विराजमान है। एषात्र भक्त भावनाम प्राय की प्रक्रियोदिता किंतु कालादि वैशिष्ट्यात् क्वचित् स्यात् सीम लंघनम्। भक्तों में ये सारे गुण मिलते हैं परंतु कभी कभी भक्तगण सीमा का उल्लंघन भी कर लेते हैं, अर्थात वे अपनी जो दास भक्तों की जो सेवाएं हैं उन सेवा सीमा का उल्लंघन करके, सीमा उल्लंघन में कभी मित्र भाव को प्राप्त हो जाते हैं और कभी सीमा का उल्लंघन करके गुरु भाव को प्राप्त करके कृष्ण को भी डांटने लगते हैं, बोले कन्हैया उधर मत कर, चलो स्नान करने के लिए चलो। दाऊ भैया कितनी जल्दी स्नान करके चले गए और तुम्हारे पीछे तब से दौड़ रहा हूं और तुम स्नान घर से एक मिनट आते हो फिर भाग करके बाहर निकल जाती हो, कब तक चक्कर लगाऊंगा। दाऊ भैया स्नान करके आए, चलो नीचे नहीं आओगे तो अभी मां से कहता हूं, यशोदा मैया से कहूंगा, रोनी मैया से कह दूंगा, तब तो आओगे, आते हो कि नहीं। तो कभी कभी सेवक भी मालिक को डांटने लग जाता है, ये सीमा का उल्लंघन है। वो सेवक परंतु वो डांटने लगता है कि बड़े भैया कितनी जल्दी सरलता से चुपचाप स्नान करके निकल गए और तुम्हारे पीछे तब से दौड़ रहे हैं, कभी जरा सा हाथ धो करके फिर छिटा देते हुए भाग जाते हो, फिर पकड़ करके लाते हैं, फिर कहते हैं जरा सा तेल लगा दूं, तो जरा सा एक चरण में तेल लगाए, दूसरे चरण में तेल ही नहीं लगाया, मालिश नहीं किया, भाग रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा, चुपचाप बैठो रहो बैठो, अभी अभी नहीं जाने देंगे। तो वो कभी गुरु भी बन जाता है दास पंत गुरु बन जाएगा, है दास कभी सखा भी बन जाएगा, है दास कभी लाल लड़ाने लगेगा, कभी प्रीता धारण करते हुए कहीं चरणों का चुम्बन करने लग जाएगा, उनको लेकर के कहीं प्रियता का भाव भी धारण करेगा, उन छोटे चरणों को लेकर के अपने वक्षस्थल अपने माथे के ऊपर लगाते हुए कृतकृत्य भी हो जाएगा, तो सीमा का उल्लंघन भी हो जाता है। तो दासों की अपनी सीमा सामान्य है, परंतु कभी कभी दास इन सीमाओं का उल्लंघन कर लेते हैं। इस प्रकार दास भक्ति एक श्रेष्ठ भक्ति है और उस श्रेष्ठ भक्ति का यहाँ वर्णन हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर हरि बोल। साहित्यिक संदर्भ कहीं बीच में आ गए काव्य शास्त्री पोइटिक्स के, आप लोग तो सब जाने हुए हैं इसलिए उनको बड़ी जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, परंतु उनसे क्यों प्रसंग है इसलिए प्रसंग के साथ में कहीं ना कहीं वे उस प्रसंग को समझने में उपयोगी होते हैं। इसलिए काव्य शास्त्री जो संप्रदाय हैं उन संप्रदायों का कभी कभी थोड़ा थोड़ा वर्णन कर देते हैं, उसे ठीक है समझने में शायद सुविधा मिलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर हरि बोल। नहीं, चारों प्रकार के दासी कर लेते हैं सभी। अब जैसे ब्रह्मा जी में बासल भाव आ गया, बरा भगवान से कहने लगे ब्रह्मा जी ये क्या कर रहे हो, आगे संध्या काल आ रहा है, इनकी असुर इनकी शक्ति बढ़ जाएगी, फिर क्या करोगे, तो वे भी उपदेश देने लगते हैं। तो सेवक भी कभी उपदेश भी देने लगता है गुरु की तरह से, तो ये सब में ही हो जाता है, अधिकृत में भी हो सकता है, शरणागत में भी हो सकता है, और पार्षद में भी हो सकता है, और अनुग में भी हो सकता है, चारों में कहीं भी हो सकते हैं अपने अपने से। जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय श्री राधा रमण गोविंद, जय गौतम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौतम जी भी गए थे और वहां से ये सेव लाए हैं वैष्णव को। बढ़िया, हिमाचल प्रदेश गए थे, ये तो वहां से लाए। जय जय।